Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Medine-i Münevvere'yi ziyaret. İç hatta konumuz Ömre'ydi. Ömre'de de Mekke-i Mükerreme kısmı. Orada dışarıda geçti. Bu hafta inşallah Medine-i Münevvere'yi ziyaret. Mekke mi daha üstün faziletli, Medine-i Münevvere mi? Müntaka şerhi, müntakada şöyle buyuruyor. Mekke eftal-i Medine-i Münevvere. Mekke-i Mükerreme, Medine'den daha eftal. Daha faziletli yani. Mekke-i Mükerreme, şehir olarak Medine'den. İlla ancak enne mevdiye kabriyi Peygamberimizin kabrinin bulunduğu yer Eşref-i Bukhari erdi. Yeryüzünün en kutsal yeri. Demek ki şehir olarak Mekke-i Mükerreme Medine-i Münevvere'den daha üstün faziletli. Ancak Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin kabrinin bulunduğu yer yeryüzünün en mübarek, en kutsal yeri. Bir bunun daha üstünü var. Ve mevzamme azahü şerifete. Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin bedenini kucaklayan toprak. Temas eden bedenini toprak. Efdalü minelik Kâbeti. Kâbe'den daha faziletli. Peygamberimizin bedenini temas eden toprak Kâbe'den daha kıymetli ve Arş-ı Rahman ve Arş-ı Ali'den daha kıymetli. Demek ki alemde, yani evrende en kıymetli yer Peygamberimizin bulunduğu, metin olduğu kabri şerif muhtemelen böyle. Orası böyle. Mekke-i Mükerreme'den der, oranın sembolü nedir? Beytullah Kabe-i Muazzama. Medine ise Peygamberimizin ziyaret aleyhissalatü ziyaret-i şerifidir. Bir kimse hacca giderken önce Mekke gidecekse ne yapıyor? Yolda ihram giyiyor. Sonra telbiye başlıyor. Lebbeyk Allahu Ekber telbiye başlıyor. Ta Kabe'yi görünceye kadar devam ediyor buna. Arada bir. Medine-i Münevvere'ye gelince iş farklı oluyor şimdi. Bir kimse bulunduğu yerden gerek Mekke'den dönüş Medine'ye ya da uçak giderken Medine'ye niyeti varsa ne girecek yolda? Sahabat-ı Şerife. Sahabat-ı Şerife gitmek gerekiyor böyle. Ve tefekkür giriyor. Tefekkür gerekiyor böyle. Yani düşünme gerekiyor kişinin nereye gittiğini. Bir peygamber şehri Aleyhisselam Hazretleri, peygamberimizin. 10 yıl orada kaldı Aleyhisselam Hazretleri. 10 yıl. 10 yıl orada kaldı. Ve Medine-i Münevvere'de elhamdülillah ilk İslam devletinin temeli kuruldu orada böyle. Mekke-i Mükerreme'de Müslümanlar, sahabeler vardı ama bir cemaattı, azınlıktı, ezilen, aşağılanan bir cemaattı Mekke-i Mükerreme'de. Medine'ye gelince ne oldu elhamdülillah? Cemaat yapısından devlet yapısına dönüştü. Medine Münevvere'de. Ve o orada kullanan, Medine kullanan devlet kısa bir zamanda dünyanın tek süper gücü oldu. Medine-i Münevvere Arabistan'ın Hicaz bölgesinde, Hicaz deniyor. Hicaz bir bölge. Medine-i Münevvere'yi, Mekke'yi Taif'i kapsayan, çevresini kapsayan bölgeye Hicaz deniyor. Nasıl Türkiye'de mesela Anadolu var, Trakya varsa o da ödeneği böyle. Medine-i Münevvere'ye, Mekke'ye mesafesi var biraz tabii. 450 kilometre. Kızıldeniz'inde 100 kilometre mesafesi var Kızıldeniz'e. Her tarafı çöl olduğu halde Medine'nin bulunduğu yer en mümit arazi. Allah hikmet bakınız. Her tarafı çöl böyle. Hatta şöyle denir böyle, çölün bittiği yerde Medine'ye göre oraya kurulmuş iskan demişler böyle. Çölün bittiği yerde. Arazisi tarım elverişli. Her şey orada yetişir. Suyu bol. Akarsu yok ama. Gölü yok. Yeraltı suları var. Yeraltı suları böyle. Kuyuları boldur. Her yerden su çıkar. Suyu gayet boldur. İklimi güzeldir elhamdülillah. Her şey yetişir. Medine'ye ilk gelen toplum. Önce orası boş araziydi Medine'nin bulunduğu yerler. Kimse yoktu orada böyle. Issız bir yerde böyle orası. İlk olarak bir toplum oraya geldi. Amelika kabilesi gibi. Amelika li ile. Oradan yani Yuhuşa Aleyhisselam kurusu zapt edince orada bulunan o kabile oradan kaçanlar aşağıda indiler, güney indiler. Geze geze Medine'ye geldiler böyle. Arazi boş. Sahibi yok. Otel yok burada böyle. İlk gelen adı da orada. İlk gelen adı da Yesrib adı. Yesrib adı böyle. Oraya onun adı verildi. Yesrib dendi oraya böyle. İlk olarak onlara yerleştiler. Ev yaptılar. Ve hurma ağacı diktiler oraya böyle. Yok daha önce hurma vardı böyle. Sonra yağda geldiler oraya. Yağlı oraya geldiler. Burtun Nasar Kudüs'ü fethedince Yahudiler şunu kılıçtan geçirdi. Kimini esir aldı. Babil'e götürdü. Oradan kaçanlar güneye aşağı indiler. Onlar Medine'ye geldiler. Amelika kabilesi Medine'nin merkezinde dışına yerleştirdi bunlar böyle. Sonra bir zaman sonra da Yemen'den gelen asıl Araplar ki Ensar'ın şeyi tem onlardır. Onların da ülkeleri batınca Medine'nin yanına geldiler, ona yarıştılar. Diğerleri oradan zamanla kaybol gittiler onu derler. Yağlı kenar çekildiler. İşte Ensar'ın çekirdeği onlardı. Medine-i Münevvere'de demek ki en fazileti yer Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin kabrinin bulunduğu yer. Zaten Medine'ye ziyaret amaç da asıl gaye budur böyle. Resulullah'a ziyaret etmek Aleyhisselam Hazretleri'ne demek. Peygamberimizin kabrinin bulunduğu yere deniyor Hücre-i Saadet. Hücre-i Saadet. Hücre bir ev anlamına geliyor. Bir mahalle. Peygamberimizin kabrinin bulunduğu yer, orası Peygamber zamanında Hazreti Ayşe validemizin eviydi orası böyle. Ev ama, tek odalı ev ama, tek odalı. Efendimiz'in salonu, mutfağı, yatak odası, şu yok mu böyle böyle. Bakın bir peygamber, hem devletin başkanı nerede yaşıyor? Tek odalı kerpiçten bir yerde yaşıyor. Tek odalı bir yerde yaşıyor. Her işinde böyle. Yaşıyor. Evin içinde ne var odanın içerisinde? Yerde bir hasır vardı. Kurunma dalı yapılan bir hasır vardı yerde. Toprak yer ama. Ön taraf, kıble tarafında, duvar tarafında bir divan vardı. Ama öyle kereste, mereste, yani rendelenmiş, boyanmış değil böyle. Yani kaba ağaçtan yapılan bir divan vardı. Kıble tarafında, önünde duvar dibinde vardı böyle. Ağaçtan kaba bir divan vardı. Üzerinde bir yatak vardı. Yatağın yüzü deriden, deri derler. O zaman orada kumaş, basma çok kıymetli, değerli, çok ama değerli o zamanlar böyle. Yani kefen bulamıyordu o insanlara böyle. Ama deri oluyordu böyle. Hayvan kesildiği için deri kurutuyordu. Yatan yüzü deriden. İçine ne vardı? Hurma lifi. Hurma ağacı lif olur böyle. Hurma ağacı onlardan böyle. Yani yün, pamuk değil işin böyle. Bir peygamberin, Aleyhisselam Hazretleri'nin yattığı bu muhtemelde. Bir divan, ağaçtan böyle kaba bir divan, rendesi yok, kolonyası yok, boyası yok, cicibrisi yok böyle. Sade bir divan, üstünde bir yatak ama yüzü deriden, içi hurma lifinden, yani sert, gayet sert yatak böylece. O yatağı Aleyhisselam Hazretleri. Bir de duvarda bir tahta vardı. Raf dediğimiz yani böyle. İki tane böyle çubuk katılmış, duvara yataklanmış. Üzerinde bir tahtacık vardı böyle. Her şey onun üzerinde ne varsa böyle. Yiyecek yani böyle. Varsa ya moda. Her zaman bulamıyorum böyle. Kurmamı onun üzerine koyardı. Arpamı onun üzerine koyardı. Üzüm mü geliyor, bir şey mi geliyor, üzerine koyardı böyle. Yani evinde öyle kilere, milere, buzda yoktu bu şekilde böylece. Bir peygamber orada yaşadı Muhammed Aleyhisselam yaşadı böyle. Hastalığın son günleri orada kaldı gene. Orada vefat etti peygamber yatakta. Hatta Ayşe Validemizin kucağında başı olarak orada vefat etti peygamber yatağın üzerinde böyle. Ağır hastalığında Ayşe Validemizin kardeşi vardı, Abdurrahman. O ziyarete geldi, onun ağzına misvak vardı o anda böyle. Baktı ki Ayşe Validemiz, Resulullah Aleyhisselam Hazretleri misvağa bakıyor. Yani istiyor böyle, artık son anlarında böyle. Ayşe Validemiz aldı ondan misvağı, peygamber verdi. Fakat sed geldi. Ezemedi peygamber böyle. Yani kuru oldu iş yani, ıslanmamış. Ayşe Hanım'ın aldı ağzına, birkaç sefer böyle ıslatılan şiyendi tükrüğüne böylece, bunu peygamber verdi ıslanmış böyle. Sonradan Ayşe Hanım bunu övünüyor. Ne diyor muhteremler? Resulullah misvağını aldı, onun tükrüğüne karıştı. Sonra benim tükrüme karıştı. Elhamdülillah diyor son anda peygamber tükrümenin tükrüme birine karıştı bunda böyle. Peygamber onlara böyle. Peygamber Hazretleri onun üzerinde Ayşe Validemizin de kucağında iken ve son sözü de iki kelime oldu. Es-salah, es-salah. Daha önceden tabi bulundu bazı vasiyetlerinde artık en son sözü bu oldu. En son böyle. Es-salah, es-salah. Ama namaz, namaz, namaz. Namaz böylece. Şimdi gelelim inşallah mübarek kabri şerifi ziyarete. Buyur Aleyhisselam Hazretleri, bir hadis okuyacağım inşallah. Çok hadis şey var tabi bu konuda. Men zara kabri, men zara kabri. Kim buyuruyor benim kabrimi ziyaret ederse? Vecebet lehü şefaati. Ona şefaatim artık vacip olmaktır. Yani kim sırf peygamberimiz ziyaret amacıyla oraya gider. Peygamber sevgisiyle, saygıyla, hürmetle, tazimle bir kimse Medine'ye böyle gider. Ve önce tabii mümkünse insan bir gusül abdesti alması gerekiyor Medine'de. Otele gidip de mümkünse bir gusül abdesti alması gerekiyor. Ve temiz giyinmesi gerekiyor Allah'ın insanın böyle. Şimdi bir insan gideceği yere göre, bir yere göre ne yapar? Bazen üstü boş aynen gider oraya böyle. Yani o yabancı değil, bizden o işte mesela yakınıdır böyle. Bazı ederken kişi bir özene değiştirmesi gerekir böyle. Tabi Resulullah Aleyhisselam'ı giderken ziyarete de ne gerekiyor? Mümkünse daha temiz bir şey. Tabi yoldan geldiği için yol biraz kirlenmiş üstü başı belki de tim giymeye gerekiyor. Abdest veya gusül alır kişi. Mümkünse böyle temiz kokular sürer. Önce gelir böylece. Mescide tabi geliyor işin önce. Harem-i Şerif denir oraya böyle. Mekke ikisine beraber Haremeyn deniyor. Haremeyn Şerif ikisine beraber. İki olmuş oluyor. Eğer mescide Haram-ı Şerif'e girerken mekruh vakit değilse, mesela ikinden sonra girmiş, akşamına gelmişse ona dayanamaz, kullanamaz. Mekruh olmuş oluyor. Medine'ye gelip de mescide gelir zamanlar mümkünse Bab-ül Selam'dan gelmek daha iftar. Bab-ül Selam. Önü külü verince en sağdaki, baştaki kapı. Bir de Bab-ı Cibril var. Tam o karşısında soldaki böyle. Bab-ı Selam da eftaldir. O da olabilir böyle. Bab-ı Cibril de böyle. Cebrail Aleyhisselam oradan girdi, o kapıdan girdi böyle. Onun için adı Bab-ı Cibril. Bab kapı demektir. Bab-ı Selam, selam kapısı anlamına geliyor böyle. Bab-ı Selam'dan mümkünse girmesi de eftaldir. Demek ki eğer mekruh vakit değilse önce ne yapar? İki rekat namaz kılar. Nerede kılar? Eğer Ravza-i Mutahhara'da boş yere varsa orada kılar. Mescit namazı böyle. Eğer mekruh vakit ise ne yapar? Doğrudan doğruya kabri şerifi ziyarete gider muhtemelen. Veysel-i Kana Hazretleri Medine'ye gelince Hazreti Ömer'in zamanında annesi vefatten sonra artık serbest kaldı. Evli değil, hiç evlenmedi kendisi. Hiç evlenmedi, çok şey olmadı muhtemelen böyle. Hatta Peygamber'in ona verdiği hırka şerif bile onun kardeşine kaldı. Hiç olmadı şimdi böyle. Sonra kardeşinden ölmesi gitti, geldi böyle. Esra Kan Hazretleri annesi varken tabii bedeli yerleşemedi oraya. Asıl saadette. Hazreti Ömer zamanında Hacı diye geldi. Hac dönüşünde önce hacca geldi Mekke'ye. Neden? Yemen'den geldim, Yemenli. Yemen güneyde, Kabe'nin daha güneyinde. Yani güzergahı Mekke orunca oruyor. Orada için önce Mekke'ye mükerremeye geldi, hacını yaptı. Oradan Medine-i Münevvere'ye geldi. Geldi ama yanıyor muhtemelen böyle. Volkanlar yanıyor böyle. Resul aşkıyla böyle. Volkanlar yanıyor böyle. Aşk Resulü'yle böylece. Hayattayken görüşemedi. Ona sahibi olamadı. Tabiinden ol kaldı böyle. Ona sahibi olamadı. Aşkından böyle muazzam yanıyor, yanıyor, yanıyor. Tabii şey böylece. Bab-ı Selam kapısına kadar geldi. Kapıya girince oraya birine sordu şimdi. Dedi ki, fiyle kabrü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Nerede Peygamberimizin aleyhisselam kabri şerefi diye bir sordu. Kişi de dedi, haza kabri Nebi. Tabi Bab-ı Selam değil mi? Gösteriyor böyle, parmakta böyle. Haza, işte bu dedi, Peygamber şerefi böyle. Kapıdan adım işe atmıştı bir baktı oraya. Tabi o Peygamberimizin aleyhisselam nuru şerefini görünce orada düştü, bayıldı muhtemelen böyle. Düştü, bayıldı böyle. Vesel kararlı böyle. Hatta mahşerde o tek başına haş olacak, tek başına. Ayrı ümmet var sanki bir şey böyle. Onu Rabbim gizliyor kendisini böyle. Böyle. Kendisini. Tabi Medine-i Münevvere'de kaldığı sürece kardeşleri rızat etti. Onun tabi ziyaret-i mümkünle benzemez. Resulü Aleyhisselam'ı görerek böyle, selam vererek, tabi selamlaşarak böyle, o şekilde yetti. Medine bir zaman kaldı. Orada tanındı şimdi ama. Vesselam orada tanındı. Peygamber hırka sonra verildi. Şu derken tanındı orada. Baktık orada duramayacak orada. Hazreti Ömer halife, başkanı. Ona izin istedi. Ben de gideceğim oradan herhalde. Küfe, Irak yani. Gideceğim böyle buyurdu. İlle kal dedi, yalvardı. Burada kalamayacağım. Yandım ben burada, yanıyorum burada. Nereye baksa peygamber izini görülmedi. Nereye baksa böyle. Nerede? Peygamber namaz kıldı, burada oturdu, burada isaat etti, burada şunu yaptı, şu kurma varsa peygamber'e girirdi. Hep öğrendi bunları. Nereye baksa peygamber hayali orada içerisinde böyle. Artık yemekten kesildi, iş sudan kesildi, uykudan kesildi, bitkin bir hale geldi. Artık ibadet etmesine bile zorlaştı böyle. Yani kalamayacağım bu böyle. Tabii zamanı görmedi şimdi, içi yanıyor. Şimdi gelelim bizlere tabii. Allah onlar bize şifa çeksin inşallah muhteremler, on barakları. Kabr-i Şerif, oda. Bir oda orası böyle. Yani aşağı alemimizin peygamber yaşadığı oda. Her peygamber vefat ettiği yerine gömülür muhteremler. Her peygamber böyle. Hatta peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin vefatında ölüm. Her canlının ortak kaderi. Peygamber de olsun. Şimdi peygamberimizin ölümü oradaki bulunan Eshab-ı İkram'ı şaşırttı ama böyle, şaşkınlar böylece. Ne yapacaklar bilemiyorlar. Şu alışmışlardı, ne olsa hemen yarısı yolda nasıl hemen sorurlardı, bir yapar, kolay bunlar böyle. Fakat Peygamberimiz dünyadan geçince, onlara bu görev kalınca şaşkınlık, şok oldu hepsi böyle. Kime soracaklar bunlar bu şey? Şimdi evvela düşündü sahabeler, Peygamberimize nereye defin edelim, gömelim diye böyle, nereye? Dedi ki bazıları Kabe'ye gömelim dedi, Kabe'nin bulunduğu yere. Kabe önünde hatine bir çıkıntı var böyle, hilal şeklinde böyle. İsmail Aleyhisselam orada. Der ki İsmail Aleyhisselam dedesi olur Peygamberimizin, onu oraya gömelim, Kabe'yi oraya gömelim. Bir kısmı şuraya buraya derken böyle çeşitli yerlere. Hazreti Bekir'de onda yokmuş, onda o geldi. Konu ne bu? Hazreti Bekir, ben işittiğim kulağım Resulullah'ın işlerinde kullanmıştım bu şekilde. Böyle böyle buyurdu. Allah-u Teala biri peygamber gömülür isterse onu canını alır böyle. Tamam o sebeple. Dediler. Şimdi tabii yıkanacak. Nerede yıkayalım bunu? Divanda yıkayalım. Allah üzerine yatağı aldılar böyle. O divan olduğu yerde, orada yıkayacaklar. Ama nasıl yıkayacaklar Peygamber'in muhtemelen? Acaba suyalım üzerindeki gömleğini, bu da onlara karşı bir edepsizlik geliyor bir. Resulullah'ın bedenini çıplak soyamak orada, yıkmak bunu, öyle öneştirmek. Hayal ediyorlar, titriyorlar. Zaten gözleri yaşlı, kalpte hüzünlü, dertleri kendileri. Hatta birine konuşuyor birbirlerine böyle. Böyle şoktu hepsi böyle. Ne yapalım? Bir karar veremiyorlar. Bir uyku verdi Mevlam onlara, uyku verdi. O da bulunanlara yaz böyle. Onlara uyku verdi Mevlam. Bir ses geldi. Resulullah'a gömleğinle beraber yıkayın. Hızır Aleyhisselam'ın şu ses veren böylece. Hemen kendine geldiler. Peygamberimizin gömleğini çıkarmadan Hazreti Ali, o yıktı muhtemelen böyle. Hazreti Fazıl amca oldu peygamber oldu böyle. O suunu döktü, yardım etti. Hazreti Ali gömünün altından, elini sökerek tam bir şekilde öyle yıkadı. Sonra aldı oradan divanı bir çektiler. Mezar kazılmasına sıra gelişti. Mezar kazılacak. İki kişi vardı Medine'de mezar kazan bir yere. Ebu Talha, biri de Ebu Ubeyd Hazretleri vardı böyle. Biri düz kazardı böyle, mesela bizim burası gibi böyle. Buna şak deniyor böyle. Diğeri de düz kazıp kıbrıdan yer aşağıdaydı böylece orada. İlk sahabeye gönderirler, öbürü gelince öyle yapıldı böyle. Mezara kazıldı. Yani duvarın dibine böyle, kıbrı tarafından kazıldı, divanın bulunduğu yere. Sonra tabii namazı cemaate kılınmadı muhtemelen. Emin bu şekilde böyle. Neden? Çünkü dışarı çıkarılmayacak, hiç yerinden kılınamayacak herhalde böyle. O da tabii sığmaz bundan bu şekilde. Neden emin bu şekilde? Öyle buyurmuştu vasiyetinde, ölmeden önce. Yıkatan sonra beni, kefenimden sonra dışarı çıkın. O da boşalsın böyle. Önce Ebu Aleyhisselam gelecek, peygamber melekler namazını kılacaklar. Böyle böyle. Biz dışarı çıkınız, kimse kalmaz orada. Ondan sonra girin oraya, o da dolduğu kadar cemaat kılan çıksın, kılan çıksın, kılan çıksın. Böyle. En son kadınlar. Böyle. Cemaat yapmadan öyle kılındı. Ve oraya edildi peygamberler. Edildi. Kabri Şerif orada. Sonra Halim Sıdık Hazretleri vefat edince o da onun yanına gömmek istedi. Peygamberimle böylece. Tabi o da kızına ait. Ayşe Halimiz'e ait. Ona intikal etti o da. Kızına izin istedi. Tabi babacığım dedi böyle. Babası tabi Hazreti Bekir ona izin verdi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin tabi sağına dönük kudurluğu yatıyor. Diyelim ki böyle önümüz kıble, öyle farz-ı madden böyle. Şimdi sağ tarafı yatıralım tabi böylece. Önü kıbleye bakıyor. Hazreti bunun arkasına mezara kazıldı. Hazreti Bekir'in başı omuz içerisine geldi. Arkasından. Arkasına getirildi. İki tane mezar oldu şimdi orada böyle. Sonra Hazreti Ömer Hazretleri halifeyken o da oraya gülmek istiyor tabii. Onun da. Hazreti Ömer'in de tek hayali hülyası o. Tek hayali hülyası böylece. Hazreti Ömer zamanında devlet süper güç oldu dünyada. İran'la Bizans'la damat etti, oradan perişan ettiler. O muazzam genişledi. Yeni sene kadar doğuda, batıda, Afrika'nın kuzeyi gitti böylece. Azerbaycan onun zamanı alındı. Anadolu ülkesi onun zamanı aldı. Büyük bir imparatorluğun başı oldu Hazreti Ömer. Yamalı geldi muhtemelen, yamalı geldi muhtemelen böyle, yamalı. En fakirin yaşadığı gibi yaşardı muhtemelen böyle. Yaşardı böylece. O durumdaydı kendisi. Tek isteği vardı, Resulümüzün yanına gömülmek. O kadar böyle. Hazreti Ayşe'ye bir gün sordu, ya Ayşe, burası sana ait, senin mülkün. Eğer izin verirsen, ben ölünce beni buraya gömsünler mi? Hazreti Ebu durdu. Şimdi öne bak, durdu, kaldırdı. Ya Ömer, ben orasını kendim istiyordum. Bir Resulullah, hem peygamberi, hem eşi kocası, biri babası. Mülk onun mülkü, yer onun yerin mülkü. Ben burası kendim için istiyordum. Bak, ama madem sen istiyorsun, seni tercih ederim kendime vurmak. Bak, bak, bak. Hazreti Ömer'e, seni tercih ederim. Yani daha layık gördüm seni buyurdu. Bak, Hazreti Ömer böyle buyurdu. İzin verdim. Tamam. Hazreti Ömer Hazretleri, adaletin bir simgesi mi? Adaletin mi? Adalet var. Biliyorsun sabah namazında hançerle suikast edildi kendisine. İbn-i Gülcan, gayrimüslim yani biri böyle, bir köle aslında. Sabah namazında tekbir aldı. Daha Fatiha'ya başlamadan arka hücum etti. Zehirli hançerle böyle. Yani ziyanç olunca şifası olmuyor böyle. Birkaç yerinden yaraladı. Bir de karnına vurdu, başlıkları yana döküldü. Hazreti Ömer kenara kaldı, arkadan birini çekti yerine. Namaz kıldılar. Eve götürürler. O zaman da bir operatör gelmiş dışarıdan. Medine'de yok, başka yerden geldi böyle. Yani böyle cerrah yani. Yani anlayan bir kişi o zamana göre böyle. Onu çağırdılar. Hazreti Ömer'in bağırsaklarını karnından dikti. Süt verdi. Bekledi. Fakat süt bağırsaklarından taştı. Tutmamıştı ki şahı. Tekrar dikti. Nasıl dikiyor ama? Muhtemelenler narkoz yok. Narkoz muhtemelenler. Narkoz yok muhtemelenler. Ya. Uyuştum yok muhtemelenler. Böyle diri diri böylece. Karnı açık. Başkan dikiyor. Hazreti Ömer tabi sabrediyor muhtemelenler. İkinci sefer tekrar dikti. Daha ince dikkat dikti bu şekilde. Ve o da bal şerbeti verdi. Bak şimdi süt vermedi ikincisine böyle. Öncekiyle aradaki fark anlaşılsın diye, karışmasın diye böyle. Şimdi bal şerbeti verdi. Beklediler biraz beklediler. Ne kadar beklediler. O da sızdı bağırsaklarından. Ya Ömer dedi, yap vasiyetini. Nasıl yap dedi böyle. Yani yapıp bir şey yok bu şey böyle. O tabi vasiyetini yaptı. Uzun tabi mesele bunlar. Asıl mesele mezarı meselesi, oraya gireceğim inşallah. Oğlu Abdullah çağırdı. Büyük oğlu Abdullah. Allah'ın mahsusatı, onu çağırdı. Yavrum Abdullah, Ayşe'ye git. Onu öderler, açlarlar onu tabi. Allah'ın mahsusatına git. Ona de ki, Ömer dedi, öldüm dedi. Halife deme. Ömer halifeyken izin istemiş. Böyle gülmen için böyle. İzin vermiş ya. O zaman halifeydi ama. Şu anda Ömer artık ağır yaralı. Artık azayla bekliyor. Halisi bitkin bir halde. Yine soruyor. Alba caydın mı sözünden? Buraya izin vermiş gömülmesine. Bir sor bakalım böyle. Geldi. Hazreti oğlu Abdullah. Ya Ayşe. Aşağımızın o da oturuyordu. Aynı yerde oturuyordu böyle. O da oturuyordu böyle. Resulullah'ın kabri var. Babanın kabri var. Ayşe'nin yine odada oturuyordu Peygamber'de. Bir perde geliyordu. Gelemiş ya oradan kine soradı. Yüzde gelmez daha böyle. Ya Ayşe. Allah'a Ömer Halife Geçti böyle demiş dedi. Söz vermiştin. Ama istersen cayabilirsin. Ömer şu anda soruyor. Diyor ki ben şu halife değilim artık. Ağır yaralıyım. Bitkiyim abi, ölüm bekliyorum burada. Yine izin veriyor musun oraya gömülmeme? Bir sor. Sordu. Veriyorum dedi böyle. Böyle gömülürsün bu şekilde. Geldi. O da seviniyor tabii. Babacığım üzülme. Az aşağı annemiz izin verdi. Oraya gömülmene. Dedi, peki oğlum dedi böyle. Oğlum dedi böyle. Ben öldükten sonra beni tabii yıkarsınız, namazımı kılarsınız. Beni Ayşe Valimizin evine götürürsünüz. Ona gelirse eşine ilgili sor ona böyle, onu sor. De ki, ya Ayşe, bak Ömer Halif izin istemiş, verdin o zaman böyle. Hastayken ben geldim verdin ama iyi olabilir bir ümidi vardı gene. Az da olsa. Şu anda Ömer artık öldü artık. Artık dirilmez artık böyle. İzin veriyor musun yine? Sor dedi böyle. İzin vermeseydi beni cennete bakıya götürür dedi. Benim mesela böyle. İzin verse o gün böyle. Yine sordu. Tamam dedi böylece. Aşağıma çıktı sonra odada muhtemelen böyle. Hazreti yabancı olduğu için tabii orada böyle. Çıktı da hem oraya çağırıp mezar kazıldı ve Peygamberimizin o divanda yıkandı muhtemelenler. Hazreti Bekir, Hazreti Ömer de böyle böyle. Bir zaman orada yıkandılar sahabeler böyle. O şey sürünceye kadar Peygamber yıkandı divan üzerinde. Teneşir oldu onlara böyle. Onun için yıkandı. Onun için götürülür mezara götürürlerdi. Orada yıkandı. Hazreti Ömer oraya gömüldü. O nasıl gömüldü muhtemelenler şimdi? Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri önde sahne yatık, yüzü kıbrede böyle. Hazreti arkasında Hazreti Bekir'in başı Peygamber omuz hizasında. Hazreti Bekir'in başı da Hazreti Bekir omuz hizasında muhtemelenler. O daha geriye verici böyle. Üç gibi arada. O zaman tabi toprak dolusu böyle. Şu anda tabi o da gayet tertemiz şekilde döşemeli falan o da böyle. Şimdi şu üzerinde yeşil örtü var üzerinde. Üç mezar bir arada ama. sandukası var. Üzerine yeşil örtü böyle. Gayet lüks, gayet güzel bir şey, kokulu böyle. Üzerine ayet, hadis yazılı olan böyle bir yeşil örtü orada. Üçümüzde bir adaşım var böyle, böyle. Orada böylece. Şimdi ziyarete gelen kişi ne yapacak? Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hayattaymış gibi, hatta gibisi belki fazla böyle. Çünkü peygamberler ölünmezler diyorlar. Ancak bir nakdi mekan dönüyor böyle, nakdi mekan böyle. Şehit bile ölmüyor. Yani gerçek Allah şehidi ama. Bunu Allah bile kim şehit oldu onu. Niyetine, işine bağlı insanın tabi böyle. Gerçek şehit bile ölmüyor. Allah kadın diri bunlar böyle şey. Peygamberler tabii şehitten milyarca üstün peygamberler. Peygamber ne de hayatta aynı bu şekildedir. Yalnız tabii peygamberin ruhu şerifi, mübarek ruhu şerifleri devamlı orada kabirde değil ama muhtemelen böyle. Melih âlâ da böyle. Melih âlâ böyle. En üst makamda. En büyük melik arasında. Böyle. Fakat ruhun ona ilti, peygamberin onu bağlantısı da peygamber. Ruhunmuş böyle. Ruhun böyle böyle. Yani ruhlar için mekan uzaklığı fark etmiyor ruhlar için böyle. Yani devamlı orada böyle ruh ilgili orada böyle. Orada. Yani ruh bir anda orada devamlı böyle. Orada. Şimdi Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hayattayken nasıl gidenler gidilirdi? Tabii edeb ile, terbiye ile, saygı ile ve fazla yana sokulmadan derler böyle. Yana sokulmadan böyle. Şimdi tabii gidenlerin bazıları kalkıyor oradaki parmaklı var böyle, demirden ağlar böyle. Şebeke deniyor buna, şebeke üstüyorum buna böyle. Elini sürüyor falan. Bunlar bidattır bunlar muhtemelen böyle. Onlar bir şey yok böyle. Demir onlar, madendir onlar böylece. Böyle el sürmeye gerekiyor. Ve fukuhana şöyle buyuruyor, en az 3 zira, 4 zira geri durmalı böyle. Bir ne de 1 zira, orta parmakta diz arası, dişek arası böyle, 1 zira böyle. En aşağı 3-4 zira geri durmalı böyle. Sokulmamalı böylece. Önce babamın yanından gelince, önce Peygamber'in kabri şerifi böyle. Orada işaret tabi yuvarlak böylece, daha büyük durur. O insana gelir, tam Peygamber'in önüne gelmiş olur böyle. Gelmiş olur böyle. Şu anda Peygamber'in tabi ne yapılır? Salat-ı selam getirirler. Salat-ı selam getirir böylece. Ama orada Allah'ın Salli Muhammed denmez olur böyle böyle. O bu uzaktan bir okunur böyle. Ne girer orası böyle? Salat-ı selam Peygamberimize hitaben oluyor böyle, hitaben, karşılık böyle şey. Esselamu aleyküm ya Resulallah gibi böyle. Esselamu aleyküm ya Resulallah, ya Habiballah, ya Hatem-i Nebiyyin böyle, çağır böyle. Esselamu aleyküm ya Resulallah. Esselamu aleyke, aleyke. Ke, zamir, sana anlamına gelir, sana böyle. Allah'ın sağlığı selamı sana olsun, Peygamber, yüzüne böyle. Onu böyle getirirler böyle böyle. Ama uzatılmak ne yapar? Allah'ın selamı aleyhi ve sellem der mesela bu şey böylece. Karşısına böyle, aleykelamı böyle. Peygamber karşısına geçer kişi var böyle. Selam veririm. Esselamu aleyküm ya Resulallah. Esselamu aleyküm ya Habiballah. Ya Hatem-i Nebiyyin. Ya Selim Mürselim böylece. Artık yapabildiği kadar böylece. Tabii elini namazda gibi önünü alır, başını önüne eğer, böyle sağa sağa bakılmaz. Yani o duvarın şekline, süsüne, o şebekeyi Resul deniyor böyle, parmaklı olan demiş onlara. Onlara fazla bakma gerek yok onlara baktı. Ne bakır? Resulümüzün orada hayatta olduğu yani böyle. Peygamber orada oturup görüyor muhtemelen böyle. Yani görüyor böyle. Ziyade gidenlerin tabi bir kısmı orada Resulullah görürler muhtemelen. Otur böyle, böyle, böyle, böyle. Bazıları da selam verir. Peygamberimizin mübarekim selamı selam aldı, onu duyarlar bazıları böyle. İkinci tabaka. En üstünü görenler. Bunların keşfi açıktır böyle, kalp gözleri. Yani bunların gönülleri çok berahtır, şeffaftır gönülleri. Lekesiz böyle, parlak böyle gönülleri böyle. Neden? Günahsız bunlar. Günah arınmış, Allah'a gerçi tevbe etmişler. Gönüllere hiçbir şey girmez Allah'tan başka. Bunlar ne yaparlar? Yani görürler muhtemelen karşısında böyle. Bu arada bir kadın da vardı, Şerefi Camii'nin otururdu böyle, tek başına böyle, garip, kimsesizdi böylece. Bir kadıncağız vardı muhteremler, onu hacca götürürler, çok yaşlıydı böyle. Son zamanlar göz de kapandı böyle, hatta böyle. Hacca götürürler bu şekilde, ziyaretine gittik de. Ben de Peygamber yatıyor, ölü zannediyordum bir de bile muhteremler. Böyle saf bir hali var, ölü görünüyor böyle böyle. Yer orada oturuyormuş orada böyle. Oturup bir bakıyor buna böyle baktım. Bu bakıyor böyle. Allah ona rahmet etsin muhteremler böyle. Demek ki bazı kullar vardır ki Allah'ın böyle salih kulları vardır, saf kulları vardır. Buna kim olur bilmez bunların böyle. Ünlü buna bakmaz bunlara böylece. Nasıl görür orada böyle. Kimin sesini duyar. Peygamber herkese selam alır muhtemelen, alır böyle. Burada Peygamberimizin selamı alması meselesi var ya, işte bütün mesele burada muhtemelenler. Esselamu aleyküm ya Resulallah selam verince, o da ve aleyküm selam diyor. Allah'ın selamı sana da olsun. Kim diyor? Resulullah diyor. Dua yani böyle, böyle. Dua böyle. Yani, kim ona orada selam verirse, ne kadar canlı böyle, özlü, hüzünlü, hüzünlü böyle. Nedir hüzünü? Hayatta görememenin verdiği bir dert, elem. Ah, erişemedim o saadete böyle, üzülme böyle. O günde erişemedim. Resulullah'a beraber gidemedim cihada. Onun hizmet edemem Resulullah'a demedim diye böyle, onun aklına sıkılamadım diye. Böyle bir hüzünle, dert olarak böyle. Kişi böyle saati sahip verdim mi? Peygamber ne diyor? Ve aleyküm selam ey ümmetim. Hatta ismen böyle. Böyle. Ey Ayşe, Fatma, ey Ali neyse mesela böylece. İsmen böyle Allah'a selam alıyor böylece. Tabi peygamberin duası da kabul muhtemelen böyle. Duası böylece. O duyu almak orada böylece. Ona tabi durur orada, durur orada. Ondan sonra bir adım sağına atar. Oluyor. Bir adım sağına attı mı Hazreti Bekir'in hizasına geliyor muhtemelen böyle. Hazım selam verir. Esanik ya Ebu Bekir Sıddık, ya Halil Resulullah diye böylece. Bunlara birkaç şafa verir böylece. Yani Hazım selam verir muhtemelen böyle. Esselamu aleyk ya Ebu Bekir Sıddık, radıyallahu anki bi hasenirullah. Mesela bunun vardır bu şiran bana böylece. Akıl kalmazsa da bunlara böylece. Yani kısacası Esselamu aleyk ya Ebu Bekir Sıddık, radıyallahu anki böyle. Selam veriyor. O da ne diyor? Ve aleyküm selam diyor. Sana da selam olsun. Hazım Bekir Sıddık'ın duası olan insan mıdır? Yani bütün mesele burada incelik bunu burada. İnce burada anlatılan böyle. Ziyade mahvet böyle böylece. Orada şey yapar, dua eder, bir adım yine sağa atar, Hazreti'nin karşısına gelir. Daha da işaret ediyor, yuvarlak işaret ediyor böyle. Oraya gelir, Hazreti Ömer'e, Hazreti ya Ömer, böyle anki bir Hazreti Rizal diye böyle. Ona selam verir tabii, birkaç selam verir, onda dua eder, şey yapar. Ondan sonra orada ne yapar? Geri çekilir. Geri çekilir oradan. Eğer önce namaz kılmamışsa meşritte, yani mekruh kâdına girmişse ne yapar? Oradan meşride gider. Eğer vakit namaza gelmişse, vakit namazını kılar. Vakit namazı değilse, mekruh olan vakit çıkmışsa ne yapar? İki rekat namaz kılar. Adı meşrit namazı. Yani tehiyyatül meşridin bunu. Tehiyyetül meşcid. Tehiyye, yani meşcidi silahlanma namazı anlamına gelmekten böyle. Namazı kılar. Nerede kılar bu namazın şimdi bu arada? Ta gidenler bilirler. Gitmelerine görmesi herkes bunu görüyor televizyonda. Görünüyor. Herkes bilir aşağı orasını böyle. Ravza-i Mutahhare derler. Ravza-i Mutahhare. Oranın da özü o. Her şeyin bir özü var. Haram-ı Şerif yani çok büyük, Hele günümüzde çok genişledi, çok ama. Mesela bir oradayken neredeydi? Onun 50 katı büyüdü şimdi. O kadar büyüdü. Ama oranın özü nedir? Zavzayı mutahhare. Buna neresi? Peygamberimizin zamanı yapılan meşrit muhtemelen. Peygamberimizin yapılan meşrit. Peygamber zamanında. Biz de Peygamber çizdi, sınırlar o zaman çizdi. Böyle. Temeli kazıldı. Temeli taş örüldü. Üzerine kepiş geçtiler Cennet-i Bakı tarafından. Kurut onlara getirirler. Üzerine kepiş oldu. Üzerine de ne yaptı? Üzerine yaptı, ne yaptılar böyle? Kurma direktin diğer diktiler. Kurma dallara gölgelik. Yağmura kayıp bir şey böyle. Altı toprak. Yağmur yağdı mı sınırdı mı? Hasıl yoktu böyle. Hasıl yoktu. Ravza-i Mutahhir ama cennetten daha kıymetli. Neresi bu muhteremler? Buyur Aleyhisselam Hazretleri, Hazreti Tirmizi'de Bezzar'da مَا بَيْنَ بَيْتِ وَمِنْبَرِ رَوْتَ مِنْ رِيَالْدِ جَنَّةِ مَا بَيْنَ بَيْتِ وَمِنْبَرِ Evimle minberim arasında var. Evim minberim böyle. Evi, şimdi Ravza-i Muhtare'de kişiye önünü kıbleye verince sol tarafta Peygamber'in kabri ve evi yanında. Sağında minber. Ne de minber? Hutbe okunan yer Cuma günlerinde. Minber deniyor bunlara böyle. Mihrap namaz kılınan yer, imam durduğu yer böyle. Mihrap. Minber, hutbe okunan yer Cuma günü böyle. Buyur Aleyhisselam Hazretleri, evimle minberim arası. Bak, evim minberim arası, orası böyle. Eviyle, kabrin bulunduğu yerle minber arası. Cennet bahçeden bir bahçe mi derler? Cennet bahçelerinden bir bahçe bak. Rabbim rüyalı cennet böyle. Cennet bahçe bir bahçe. Orada cennet yanıklı böyle. Yavaş böyle böyle. Yine bir Aleyhisselam Hazretleri Berakotne'de men serrehü eyusalliye firalatin min rüyalı cennet elusalli beyne karbü ve minberi deylemi. Bir Aleyhisselam Hazretleri kim cennet bahçelerinde bir namaz kılmak istiyorsa, bunu hoşuna gidiyorsa o zaman namazını kılsın minber evim arasında. Demek ki tabii mümkünse, fazla izam yoksa, kişi oraya yaklaşabilirse, kim eziyet yapmadan, kimseye çiğnemeden, ayağına basmadan, yıkamadan kişi gidebilirse en kıymetli yer orası efendice. Peygamberimizin Aleyhisselam zamanında yapılan yer, Peygamber namazı kıldığı yer meşhur. Orası be. Ray-i Mutahhar'a böyle. Orası cennetten bir bahçe. Aklıma bir şey geldi muhteremler. Bir oturuyoruz böyle. 5-10 kişi vardı böyle. Ravza-i Mutahhare'de. Ama altı değil böyle. Ama bomboş Ravza-i Mutahhare o zamanlar. Bomboş. Oturuyordu böylece. Rahmetli Enis Efendi geldi. Enis Efendi. Türkiye'den oraya gitmiş. Binbaşıymış Türkiye'de. Binbaşıymış Türkiye'de. Son görevi Bolu'da tabur komutanıymış Bolu'da. Binbaşı, tabur komutanı. Babası da generalmiş. Başa emekli olmuş babası. Ölmüş babası ama o zaman. Bu Bolu'da binbaşıyken ilk olarak bu imanın şeyini babaannesi almış. Babaannesi almış. İmanın tadını. Ölken adı mıdır böyle. İlk de bana imanın tadını dedi. Babaannem verdi. Babaannem verdi böyle. Babaannesi bunu alışıyor bebek ki çocuk damar böyle. Enişim geliyor buraya, yanına alıyor. Namaz beraber kılan bebek, yat kalk kılan bebek diye. Onu iman aşını veriyor, oradan alıyor bunu. Bu binbaşıyken gayet rahat, refah içindeyken içine aşk gülü, aşk. Ne aşkı? Resulullah. Yani aşk-ı Resul diyor bunu, aşk-ı Resul. Sevgi başka. Sevgi insan başka. Aşk yakar ama ateş. Ateş böyle. Kalbin yakar, yakar, yakar mı derler. Aklı baştan gider böyle. Çıldırır insan böyle. Bir şey gözü görmez derler. Aşk-ı Resul böylece. Bunu bir hal geliyor böylece. Onun tabii gitmek oraya yasak. Arabistan'a hele hacı tamamen yolda kapalı. Arap'la görüşmek bile yasak o zamanlar. Hudutlar böyle. Ne o? Türkiye batılaşacak. Yani Hristiyanlaşma operasyonu böyle. Bu ne yapıyor? Böyle izini böyle biriktiriyor, izini çıkıyor. Kaçak olarak mı? Bir binbaşı bakınız. Tabii eski meski falan giyiniyor. Tanımaz demek için böyle. Hızda geliyor. Oradan bunu kaçakçılarla beraber Suriye'ye geçiyor. Oradan Suriye'den sonra Medine'ye gidiyor, Mekke'ye gidiyor, ömrü yapıyor, Medine'ye geliyor. Medine'ye geliyor, bakıyor. Hayat oradaymış, bakıyor muhtemelen böyle. O hava, o atmosfer, o zamanki bilhassa böyle. Daha sade muhtemelen böyle. Daha sade böyle. İnsanlar, seçkin insanlar böyle. Harem-i Şerif, Ramze-i Muhtar'a böyle, Allah dostuyla dolu bu şekilde. Orada tabii kalabilirler, biraz kalıyor. O hava teni soluyor artık, o atmosfer alıyor. Neyse, dönüyor tabii. Yine kaçak Türkiye'ye geliyor, göreve başlıyor ama yok derler. Orada evine giremiyor şimdi orada evine. Müzik var, içki var, şunlar, bunlar var, kadınlar var, şunlar, bunlar var. Yok, sıkılıyor orada böyle. Artık evinde durmuyor. Herkes rüyasında peygamberimiz gibi, herkes rüyasında onu Medine'ye çağırıyor orada böyle. Sonunda karar veriyor, oradan ayrılıp oraya yerleşmiş bu tarafa böyle. Oraya yerleşmiş. Ve onun evinde kalıyorum orada muhteremler. Allah razı olsun ondan bana muhteremler. Çok bana iyiliği oldu böyle. İyiliği oldu. İlk gece iki kişiyiz evinde kalacağız. Bizi o götürdü, evine götürdü. Yastıktan sonra hemen bizi sofra çıkardı. Kendi yemiyorum ben. Nasıl dua diyor. Ay Allah sizden razı olsun be. Ne insansınız der be. Ne gibi insan evine geldiniz siz be. Ay Allah sizden razı olsun böyle böyle. O şekilde artık onu yıksam, şunu yıksam, ne varsa böyle. Kendi yeme zaman böyle, muhtemelen kendim böyle. Şimdi oturuyoruz dedim, Ravza Muhtare'de. Oturuyoruz böyle şey. Bakın dedi şimdi bize böyle, kalabalık kız. Neresi burası? Cenab-ı Bahçesi böyle. Hadis-i Şerif okudu kendisi böylece. Bak, Peygamber'in bu evi, kabriyle, minber arası Cenab-ı Bahçesi. Biz şu an buradan cennete başlayın şimdi burada. Tamam, tamam. Dedi ki, kimler vardır cennette? Biz tabi bakıyorsun kendisine anlatmasın ben. Kimler var cennette? Nebiler, sıddıklar, şehit-i salihler, yeni nebi sığışığı ve salihin, ayet-i kerimeler böyle. Nebiler, peygamberler, sıddıklar, şehitler, salihler. Şimdi burada cennet bahçesi. Burada var mı nebi? İşte bak ne peygamberi sokak var. Bak, cennet bahçesi. Bak Nebi Zişan, en büyük peygamber Resulullah. Bak yanımızda mı burada böyle? Sıddık var mı burada? Ebu Sıddık. Şehit var mı? Hazreti Ömer var mı? Bu cema hep salih bunlar dedi. Salih bunlar böyle. Burası dedi, birinin kıymetini de muhtemelen bize. Olgan böyle. Bak da burası da cennetten bir bahçesi. Yani bahçesi. Bak burada Nebi işte peygamber Resulullah. Ebu Sıddık. Ömer Faruk şehit. Şüheda. Ondan sonra cemaat de Allah'ın salih kulları burada böyle. Öyle bir yer bu tarz bir şey yapabilecek. Demek ki sonra gelir kişi ziyaretten sonra Ravza-i Muhtare'ye gelir. Minberle ev arasına böylece namaz kılar böylece. Oranın da daha kıymetli yer var gelen başlığında onun da. Ona kıymetli yer var şimdi böyle. Neresi? Minberin bulunduğu yer muhtemelen. Mihrab diye böyle. Peygamber mihrab namazı kıldırırdı, aleyhis namazları. Fakat Peygamber nafile namazını minberin yanında kaldı, minber. Uyup okunan yeri böylece. Onun ortalarında böyle, direkt var böyle, ona yakın şekilde. Yani orada mümkünse böyle, minberin yanında böyle. Sağımızın minbere gelmek şekilde vardı, zaten kıbleni dönünce orada namaz kılmak oluyor böyle. Ama onu düşünmek gerekiyor muhtemelenler. Yani Rab-ı Muhtahir'e aynı yer. Aynı yer muhtemelen. Asfaltına gelen böyle. Hem orası farklı diğer kısımdan. Halılar da farklı. Yeşilin beyazlı halkı böyle. Mermer direkleri farklı. Beyaz böyle. Orası ayrı bir bölüm. Yani insanın ruhunu çeken bir öyle bir bölüm var da. Oraya gireyim. Tefekkür gerekiyor böylece. Yani Resulullah Aleyhisselam Hazretleri burada namaz kılmıştır böyle. Dayarı da kıldı böyle. Resulullah namaz kılmıştır. Hazreti Bekir, Hazreti Ömer namaz kılmıştır burada. Bu kadar sahabeler, bu kadar evliya, tabi namaz kılmıştır burada derken böyle. Düşme gerek onları. Ona göre orada gafil olmamak gerekiyor. Orada böyle, orada böyle. Bir de daha mihrapta. Peygamberimizin kıldırdığı yer namaz kılıyor böylece. Orada insanın namaz kılması iyidir orada böyle. Orada tabi daha zor böyle. Yani de oraya hücumede girenler böyle, oraya böylece. Bir de şunu yapmak gerekiyor. Tabii şimdi her zaman işte kalabalık olduğu için insan gerek Ravza Muhtare'de, minber yanında, gerek mihrapta kişiye nasip olduğu sıra düşerse namazı da kısa kılmamı tamam böyle. Kısa kılmamı. Çünkü başka bir ekçi ayakta bir tamam böyle. Onu da kısa bir şey böyle. Duayı yavaşça yapsın böylece. O da daha kısa okusun ama hızlı okumasın ama. O kıraatını böyle tane tane böyle. İyyâken na'budu ve iyâken esta'in ihdine sıratal müstakim böyle. Tane tane böyle okusun bunları. Tane tane ama kısa sure okusun. Uzatmadan fazla. Selam verme kalksın buradan böyle. Arkada bekleyin ama böyle. Kulak var şimdi bunda. O namaz kılmanın faziletine gelelim şimdi. Onun sevabına gelelim. Zaten fi meşidi haza. Sıraatın fi meşidi haza. Şu meşide namaz kılmak ben böyle. Efdalü. Daha üstün faziletli. Min elfi sıraatin fi masivahü. Bunun dışında ne kadar meşidi varsa onların her birinden bin kat daha fazla. Bin kat mı derler? Bire bin ya böyle böyle. İlla meşidi haram. Meşid-i Haram müstesna ama. Kâbe. Oraya bire 100.000 muhtemelen böyle. 100.000. Medine demek ki bire 1.000. Bire 1.000. İki rekat namaz kıldı ne oluyor? 2.000 rekat kılmış oluyor. Başka meşidlere var. 2.000 rekat mı var? Bir meşidlere göre böylece. Orada bir Fatih okudu. 1.000 Fatih yerine geçti. 1.000 muhtemelen böyle böyle. Orada her ibadet böyle. Sahabat-ı Şerif olsun, namaz olsun, Kur'an olsun, ne olsun, tesbihat olsun. O da her şeyin bire bin. Bire bin. Orada bir Ramazan'a geçiren ne yapmış oluyor? Bin Ramazan'a bedel. Bin Ramazan'a orucuna bedel sahibi. Böyle. Orada bedel. Böyle. Ama tabii orada kaçırmak da var muhtemelen. Kaybetmek var böyle. Böylece. Orada böyle. Yani dedikodu olur, şu olur, bu olur, var bir şey kıza ayağın bastı, şu da böyle, böyle. Gönlü başka yerde olursa bunlar mahrum kalır muhtemelen böyle. Yani gönül orada olacak, gönül orada olacak. Resulullah yanı başında derler. Resulullah'ın namaz kıldığı meşit içerisinde ya da yanı başında kimler namaz kılmış muhtemelen? Rahmetullah o zamandan beri binlerce sahabe, tabi'in, tebe evliyullah, meşayih-i kiram hazretleri böyle sülahalar kimler namaz kılmış vardı. Her karışında kimlere kaç bin kişi secdet vardı böyle. Hep iyi rahmetullah böyle etmişler böylece. Öyle bir yer. Demek ki orada sırada bire bin olmuş oluyor böyle. Dört meşit vardır Allah kadar değerli kıymetli böyle. Yeryüzünde. Biri Meşid-i Haram. Birincisi bu. Kâbe. Bulunduğu etrafındaki kısmı Meşid-i Haram diyor böyle. Meşid-i Haram diyor böyle. İkincisi Meşid-i Nebi deniyor. Meşid-i Nebi. Peygamber'in Meşid-i Haram. Böyle böyle. İkincisi budur. Bu da bire bin. Üçüncüsü Meşid-i Aksa. Kudüs'te muhtemelenler. Orada bire 500 muhtemelenler. Dönüşü Meşid-i Kuba böyle. Kuba'sına gireceğim işte okuna gelmiş aldı böyle. Dönüşü böyle. Ya beşincisi, işte o soruşlar var burada böyle. O kesin bilmiyor derimde. Acaba dünyada, yeryüzünde hangi meşrit beşinci sıraya girebilir? Dördü belli. Meşrit-i Haram, Mekke, Meşrit-i Nebi, Medine, Meşrit-i Aksa, Kudüs'te, Meşrit-i Kuba. Medine'de, Kuba köyünde böyle, orada. Dördü, beşincisi, o müpem soruşlar böyle. Neresi? Bazı ulemaya göre Bursa'daki Ulu Cami muhtemelen bakımından. Ulemaya göre. Gerçi Emevi Camisi var Şam'da. Emevi Camisi yapılmış Halife Velid zamanında yapıldı. Yapıldı böyle. Çok büyük, muazzam böylece. Eski. Fakat arada fark var muhtemelen böyle. Ulu cami kim yaptırdı? Yıldırım Beyazıt'ı böyle. Yıldırım Beyazıt muhtemelen böyle. Niğbolu Savaşı'nda aldığı ganimet malıyla böyle. %100 tam helal. Böyle. Toplam bırak böyle muhtemelen böyle. Zaten öyle adada kendisi böyle savaşa giderken, Niğbolu'ya, Haçlarla savaşa giderken, ''Ya Rabbi, eğer de bana zahve verirsen'' dedi. Onda dedi, 25 yapıyorum Bursa'ya, 25 yapıyorum ben. 25 yapıyorum Bursa'ya dedi böyle. Tabi savaşı kazandı. Geldi şimdi, topladı böyle ünamaları, karar verdi, 25 yapmayı Bursa'ya. Dedi ki, sultan dediler, Bursa'da küçük mescid çok etrafta böyle. Buraya bir cami lazım buraya, cuma cami, namaz cami buraya dediler. Onu yapalım. Ama benim dedim, vaadim var Mevla'm ya, 20 tane diye. Kolay var dediler. Yürüm kubbe oldu üzerine böyle. Ulu cami. Eski adı cami kebir muhtemelen böyle. Aslında cami kebir. Yani büyük cami anlamına geliyor. Cami anlamına geliyor. Orada gene her gün bir Eylül'de bulunduğu şahı muhtemelen böyle. Ulu camidir muhtemelen böyle. Orası da kıymetli bir yerde böyle. Onun parası tam yüzde ehli olduğu gibi bir de çalışanları. Mesela Somuncu Baba Hazretleri ekmek getir çalışanları muhtemelen böyle. Eşeğine, Mekke'ne böyle, iki tarafını böyle dolap yapmıştı bence, namazda tebbelece. Kimse bilmiyor ki insan böyle. Adı Somuncu Baba, somun ekmek yanıma, ekmek şey yapıyor böyle. Ne yapardı? Tuadır falan çıkarırdı, o da çalışanlara, işçi, usta, amelere ekmek getirirdi Somuncu Baba. İmsan Hazretleri, İmsan Hazretleri yaptı. Padişah'ın damadı yamadı kendisi böylece, Allah'ın dostları böylece. Molla Fehan Hazretleri bile, çok evliyanın bulunduğu yer, onların çalıştığı yer böyle ve çalışan her biri de böyle her taşı besmele almış, besmele taşın besmele yere koymuşlar muhtemelen böyle. Bir de padişah geliyor, Yıldırım Hazretleri geliyor, at üzerine geliyor böylece, kontrol tabi sık sık geliyor böylece. İlk adım çekiyor. Bak işleyen birine bakıyor, taşı alıp böyle geliyor ama onu bırakmıyor böyle. Biraz direni yine alıp yine yerine götürüyor taşı. Bırakmıyorum da böyle. Allah Allah. Bir kası böyle yapıyor bunu. Gel bakalım buraya. Niye sen böyle yapıyorsun? Önüne bakıyor, utanıyor. Söyle bakalım. Sultanım diyor. Şu anda diyor, gusül gereken bir haldeyim. Uyandım diyor, yıkanamadım diyor. Su bulamadım diyor. Gusül gereken bir haldeyim diyor. Bu şekildeyken diyor, taş buraya getirmeyi ilahi görmüyorum böyle muhtemelen böyle. Bunun için hemen önce emir veriyor, ham yapsın böyle ham muhtemelen. Acil burada ham yapıyor oraya böylece. Yani çalışanların her biri bakın, her taşı besmele alıyor, besmele getiriyor, besmele koyuyor, ağaçın besmele koyuyorlar böyle, zikrullah yapılan bir meşreti böylece. Buyurlar samadetleri, fe'inni ahir enbiya ve'ni meşridi ahirin meşridi enbiya. Hadis-i Buhari'de. Bu peygamber, ben diyor, peygamberin sonuyum. 25'in de diyor, son peygamber meşidi. Son peygamber meşidi. Meşid-i Aksa'yı iki peygamber yaptı. Davud'un şu marşı böyle. Kabe'yi meşidarım, Kabe'yi muhasa iki peygamber yaptı. İbrahim İsmail Aleyhisselam'ın böyle. Medine'deki de peygamber yapmış oldu böylece. Ya buraya ben son peygamberim, bu da artık son peygamber meşidi yeryüzünde artık. Şimdi demek ki elden geldiği kadar Medine-i Münevvere'de Resulullah'ı ziyaret etmek, sonra Ravza-i Mutahhare'de etrafında namazı kılmak, biraz ömreye gidenler mesela dönem kısa olduğu için öyle çarşı pazarı gezmemeli. Öyle binlere, binlere bakmadım ben böyle. Öyle süsüne, püsüne, taştan taşa bakmama gerekiyor onların böyle. Ne gerekiyor böyle? El engelli kadar Harim-i Şerif'te namaz kıl, kaza namazını kıl, Kur'an-ı Kerim oku, Peygamber'e bol bol sarıp şerife böyle, Peygamber'e böyle. Otur karşıda müden, Peygamber'e böyle kabri şeriflerine, kapa gözlerini, sarıp şeriflerine orada böyle şey. Peki bunun dışında ne yapmak lazım daha böyle? Daha birkaç tane şey yapayım işte kısa da inşallah. Mezarlık, Medine mezarlığı muhtemelen. Medine mezarlığı. Cennet-i Bakı deniyor buraya. Cennet-i Bakı böyle. Önce eski ismi Bakülü Garkat'tı, Garkat. Garkat bir dikeni bir ağaç böyle. Orası böyle dikeni ağaçlık bir yerde, boş bir arası gibi böylece. Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye gelince, izletince, tabi eski vardı müşriklerin mezarları, ilk ölen sahabe, Osman bin Muaz Hazretleri bile. Osman bin Muaz Hazretleri. Osman bin Muaz Hazretleri. İlk ölen sahabeden, ilk var. Peygamber sütü kartı peygamberimizin de Aleyhisselam Hazretleri. Sütü kartı peygamberimizin de böyle Aleyhisselam Hazretleri'nin. Yıkandı tabi o. Hatta kefenlendi. Peygamberimiz geldi muhtemelen böyle Aleyhisselam Hazretleri. Bunu alnından öptü. O anda peygamberimizin mübarek gözünden yaş damladı muhteremler. Peygamberle. İlk ölen sahabesi Medine Münevvere'de. Yapardan böyle. Peygamberimizin yaş damladı. O yaşlar Hazreti Osman bin Mazun'un göçüne kaldı muhteremler böyle. Kaldı böyle. Şunu yakında ne yaptı? Yakında ne yaptı? Böylece aman Resulü'nün yaşı damlamasın, akmasın diye böyle itinerle aldılar bunu. Yavaş koydular, tabuna koydular. Yavaş yavaş götürürler. Akmamasın muhteremler böyle. O yaşta yakılması için böyle. Hatta buyurdu Peygamberimiz hem yaşına gelmesinden ya Osman dünya senden bir şey alamadı, senden bir şey alamadın. Ki dünya ilgisi yok muhtemelen. Allah insin be şahı böyle böyle. Öyle bir kişi kendisi. İlk olarak o öldü şimdi böyle. Tabi mezara götürecek. Nereye gömecek ama şimdi Medine'de? Nereye gömülecek? Müşriklerin gömülü yeri var. Müşrik olmuyor böylece. Derler, yarış yolda nereye bunu gömelim? Bir mezarı kaldım şimdi bize lazım böylece. Bir arayan bakalım, müsaade var mı mezarı için böylece? Aradılar. Peygamber bir Aleyhisselam Hazretleri, bana dedi, emrolundum. Bakülü Garkat isim böyle. Orası mezarı yapalım böylece. Hem birkaç ağaçı kestiler buradan böyle. İlk mezara kazıldı oraya. Osman mezar sesleri. Oraya gömüldü. Peygamber eliyle iki taş koydu başına ayakına böyle. Yakaya bulmak kardeşini derten böylece. Ondan sonra onun tanı yana gömü başladı. O oldu Medine mezarlığı. Şimdi oradan bakalım, kıymetine bakalım, götürelim cemaatimiz. Dünya boş değil böylece. Yübasi minha sil elfen Yübası minha, kıyamette süpürünce o kabirden kaldırılacak. Cennet-i Bakiya'dan. Sibunus elfen, 70 bin kişi. Bunda ayrı amaller. Daha fazla şey var burada. Daha fazla. Vücudum kelka milleti bedri. O kabirden kalkacak, 70 bin kişi kalkacaklar. Yüzü ayın 14'ü gibi. Yani dolunay gözüm böyle. Parlak olarak kalkacaklar. Yedikulüne cennete bir gayri hesap. Hiç maaşlığa uğramadan bakın derim böyle. Hesap yok bunlar böyle. Hiçbir sorgu sual yok. Hesaba uğramadan, hiç maaşlığa terlenmeden, şey yapmadan buna direkt Sırat Köprüsü'ne geçecekler ama uçar gibi böyle. Yıldırım gibi böyle geçecekler. Geçecekler. Ve bunların her biri de şefaat çekiyor insanlar. Her biri de böyle. Her biri de böyle. 70 bin kişiye çekiyor. Peygamberimiz bunu söylediği zaman Aleyhisselam Hazretleri'nin muhteremler hesabına meşritte Hazreti Ükaşe Hazretleri vardı. Ükaşe böyle. Peygamber aşıkı muhteremler böylece Ya Resulallah al dua et ben onu olayım. 70 bin kişi dahil olayım onlara böylece. Baktı Ükaşe ente eminim. Sen onları nasıl verir? Bak Resulullah biliyor muhterem bak ben. 70 bin kişi kalkacak. Onlarla her bir peygamberden malum ümmeti. Ümmeti. Bak kim daha ölmemiş daha. Hayatta ülke aşağı onda mesela. Ölmemiş daha. Aşık, ya Resul dua et ben ona olayım. 70 bin dair olayım böylece. Ya ülke aşağı en teminsi anlarsın böylece. Tabi gayet artık dünya onun oldu böyle. Her şey onun oldu böyle. Bir daha kaldı. Ya dua et ben ona olayım böyle. Peygamber buyurdu ki ülke aşağı geçti. Neden? O münafık muhtemelen böyle. Münafık böyle. Yani dışı Müslüman görünen İslam'ı inkar edilmesin. Ben münafık kısmından bir böylece. Fakat Bakın Resulullah yüzüne vurmuyor ama ona baktım bak, bak. Peygamberimizin edebine bakın değil mi? Yani sen daha geçtin değil mi ona? Ne diyor? Yukarı işte geçti. Önce davrandı o. Bak muhtemelen böyle. Öyle kapatıyor mesela böylece. İşte orada ziyaret muhtemelen böyle. Orada ziyaret böyle. Peygamberimiz çok sık giderdi oraya. Hatta bazen gece yarısında evini kaldırırlardı peygamberimizin. Mevla emir verdi. Git orasını doğaçaktan böyle böyle. Yani bakayım mezarlarına. Hazreti Osman oldu hem orada muhteremler. Hazreti Halime validemiz, sanki peygamberimizin, peygamber halası, amcası Hazreti Abbas böylece. 10.000 küsur sahabe var böyle. 10.000 küsur sahabe var böyle. Bak orada böyle. 10.000 küsur sahabe. Sonra tabi'in, tebe-i tabi, eyyullah. Günümüze kadar böyle gelen böylece. Orası nedir? Yani cennetten bir başta orası. Oraya gömülmek muhteremler. Oraya gömülmek. Yani de bakıya, benim mezarımda. Tabii nasip meselesi muhteremler. Nasip meselesi böyle. Şimdi mesela ülkemizde bir evliyanın yakını gömülmek bile bir şeref böylece. Cennet'e bakıyor. 10.000 bakınız. 10.000 sahabe. 10.000 sahabe. 10.000 tane sahabe böyle. O kadar tabi'in, tebe-i tabi'in, eyyullah, meşayihatları böylece. Büyükte büyük arasında böylece. Yani cennetten daha güzel arasında böyle. Dıştan bakınca orası harap görünüyor şu anda böyle. Dıştan bakınca böyle. Bir toprak. Tabi toprağın rengi de farklı orada böyle. O yeşillik olmuyor fazla orada. Dıştan bakınca harap gibi görünüyor. Ama işi cennetin daha kıymetli muhtemelen böyle. Ne kıymetli muhtemelen böyle. Rabbim nasip etsin o günü yoktan inşallah böylece. Yani her zaman Rabbime yalvarıyor muhtemelenler. Orada nasip olması için. Tabi oraya layık olabilecek muhtemelenler. O cennete bakıyor muhtemelenler. 10.000 sahibi arasında muhtemelenler. Tabi'nin arasında, evliya arasında böylece. Artık cennetten bir bahçe, yani cennetten bile güzel. Böyle. Ruhsal zevk, manevi fiyize böyle. Kim nasıl nur içerisi böyle. Nurun nur aldığı böyle muhtemelenler. Ona birini görüyorlar böyle. Birini görüyorlar böylece. Oraya gömülen kişi ne yapacak? Oraya gömülen kişi. Bakacak ki orada bir nur, biri daha büyük, daha büyük, daha büyük böyle. Hep birini görüyorlar muhtemelenler. Böyle. Tanışıyorlar, görüşüyorlar. Görüşür böyle. Rabbim nasip edin, isteyen de nasip edin böyle. Böyle. Ve ilk Şevat Peygamberimiz ondan olacak muhtemelen. İlk Şevat Peygamberimiz. Hadis-i Şerif çok da tabii kısa yapma, öz yapma çalışıyor muhtemelen. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, ilk olarak buyurdu kıyamette, benim kalbim yarılacak. İkinci surede böyle. İlk benim kalbim yarılacak. Ben kalkacağım. Ebu Bekir Ömer kalkacaklar. Hep beraber muhtemelen. Hayatları beraber, ölümleri beraber, kabirleri beraber, beraber kalkacaklar muhtemelen. Cennete beraber de gelir muhtemelen. Peygamber'e aşıklık, onun yolunda onlar böyle. Ondan sonra yeni bakıya kalkacak muhtemelen. Onlar kalkacaklar, Peygamber'den beraber kalkacaklar. Ondan Peygamber Mekke'ye bakacak. Olsun Mekke'dekiler, ondan sonra Mekke'ye Medine arasındakiler böyle. İlk şefaat, Cennet bakıyor hocam, Cennet bakıyor böyle. Yani oraya gömülen kişi, imanla ölen kişi. Oraya gömülen kişi ne olacak? İlk Peygamber'in şefaat ne olacak? Evvela oradan başlıyor şefaat. Komşudan başlıyor böyle. Oradan başlıyor. Bir de şu var muhteremler, Medine'de bir zat vardı, Abdüşşekir Hazretleri diye, Abdüşşekir, muaddis, çok yaşlı ben tanıdığım zamanlar, çok yaşlı, büyük, çok alim, hem Allah dostu, velullah muhterem böyle. Onun sohbetinde çok bulundum arada, hep dua derdi, Allah'a nasip et, Medine'de oturuyor, Ama gene Allah dua eder. Allah'ım nasip et de ben burada öleyim böyle. Biri sordu, ya üstad dedi, neden burası istiyorsun bu şey ölmesini, burada ölmesini istiyorsun? Dedi ki, namaz orada işi de kılınıyor, meşte kılınıyor, namaz kılınıyor zaten böyle. Ne yapıyor? Mevta, kabir, Peygamberimizin önünden geçiriyor böyle, cennet-i bakide kılınıyor, o yoldan geçiriyor zaten böyle, meşhur böyle. Yani, namazı kılınıyor, mihrapta tabii, imam kıldırıyor orada böyle. Ondan sonra ne yapıyor? Peygamberimizin kabir önünden geçiriyor, yol mecbur. Avucundan çıkıyor, bak gidiyor böylece. Dedi ki, son dedi böyle, ölüm hali kefene, son Resulullah bakayım dedi böyle de, Resulullah bakarak son görev dedi ben, öyle gideyim mezar açtım. Sonra, Kuba Meşidi muhteremler böyle. Yani Peygamberimizin devamlı etiyeler böyle, devamlı. Kuba Meşidi, Kuba. Eskiden Kuba ayrı bir der Medine'de, şimdi birleşti tabii, şehirle birleşti böylece. Yani 40-45 dakikada gidiliyor normal olarak. Kuba'da ve Kuba Meşidi. O da Peygamberimizin ilk yaptığı meşit böyle. Tam örülmedi böyle, kazıldı böylece. Peygamberimiz Hazretleri muhteremler temel kazıldı. Peygamberimiz gitti Aleyhisselam bir taş almaya gitti dediler. Biri geldi, ya Resulallah ben alayım oradan. Seni başka taş aldım. Seni başka taş aldım. Peygamberimiz böyle. Ya aldı getirdi. Tam önüne mihrap olduğu yere taşı koydu muhteremler. Hazreti Bekir taş getirmiş. Hazreti Bekir taş ellerini bekliyor tabi. Bırakın tabi böyle. Dedi, ya Ebu Bekir dedi, sen koy bunun yanına başını Peygamberim. Ömer sen koy bunun yanına başını Peygamberim. Diğer onun sahabeleri muhteremler böyle. Koydular. Kuba Meşidi muhteremler. Hadis-i Şerif kısa okumayı muhteremler. Bir insan Medine'de abdestini alsa güzelce, sabah namazını Medine'den kılsa, ondan sonra oradan oraya gitse, bu meşreye gitse, iki kat namaz kılsa, bir ömrü sevabı. Ömrü sevabı. Ömrü sevabı böyle böyle. Her adam giderken sevabı ayrı böyle. Her yayın giderse de böyle. Yani sağlığın yayın girsin. Yürüsün böyle. Yani kırda yürüsün de var. Düz yol böyle orası böyle. Düz bu şekilde böylece. Yol asfalt şimdi orası böyle. Giderse kişi oraya, sabah namazını şeyde kılacak, Medine'de kılacak. Abdestini tazelerse, gerekirse, oradan Meşid-i Kuba'ya gider. Orada iki rekat işrak namazı, meşid namazı böyle. Dört kılarsa tabii daha faziletli muhtemelen. Altı kılsa daha faziletli. İki de bir selam vererek, istekre kılabilir. İki de kılsa, bir ömrü sevabı alıyor muhtemelen. Ömrü sevabı oluyor böylece. Eskiden küçük orası, tabii şimdi çok büyük orası, genişli orası, işte muazzam şimdi genişli orası. Orası da Peygamber'in devamlı gittiği yerler. Peygamber'in bazen biner diye bir hayvana, bazen yayan giderdi muhtemelen böyle. Peygamber orada giderdi, cumartesi, pazartesi, perşembe günleri belli, dengelisi böyle, giderdi sonrasında böyle. Bir de Uhud dağı, Uhud şehitleri muhtemelen böyle. Peygamber'in çok gitti ya bunlar böylece. Ucebe'nin yübe'nin yübe'nin büyüğü. Bunu Peygamber Hazretleri, Uhud Dağı bizi sever, biz onu severiz. Bakın muhtemelen. Uhud Dağı ya. Bakınca kara bir taş kayalık ama böyle. Orman değil, taş kayalık ama. Buyur aslında Hazretleri. Uhud Dağı, Cehennem Dağı'dan bir dağ. Uhud Dağı muhtemelen. Kuzeyinde kalıyor Medine'nin. O da 50 dakika, bir saat sürmez burada bir yengene gidirse, oraya gidirse. Uhud Dağı, Uhud Dağı bizi sever, biz onu severiz muhteremler. Hatta buyuruyor, oraya gittiğiniz zaman fekülü min şecerihi vele min ıldahihi. Uhud Dağı'na gittiğiniz zamanlar oradan bir şey yiyin, bitkisinden bir şey yiyin böyle. Bir yaprak, ot olsun böyle, ne olsun böyle. Oradan bir şey yiyiniz böyle. Vele min ıldahihi. Bir şey bulamazsa bir diken olsun, alın, şeyin ağzını. Bakın derler böyle. Uğur Dağı'nda böyle. Oradan bir şey yemek burada. Orada olan bir şey yiyen böyle. Satışa gelindi ya böylece. Orada biten böyle. Ot, not, ne varsa, bir ağaç yaprağı varsa böylece. Bir şey bulamazsan böyle, bir diken olsun böyle. Alın, şeyin ağzını yapmak böyle böyle. Hatta evine götür, onu döv, iş onu tutsun, tozunu böyle. Ya yemek pişir, yem onu böyle. Hazreti Enes'in hiç anım vardı. Adı Zeynep'ti muhtemelen. Hazreti Enes'in adı muhtemelen böyle. Bu Hazreti Enes'ten sonra bayağı yaşadı kendisi de. Bu yaşlanınca bu dedelerine tembih edermiş. Oradan bana ile bir şey getiren böyle. O bitki. Getiren başlama böyle. Ve Uğur şehitleri muhteremler. Uğur şehitleri. 70 yılda şehit var. 70 şehit var Uğur şehitleri. Fezuruhu ve sallu aleyhim. Öyle nefsim yavrum bir biyediye. La hüsemi aleyhi adın. Buyurlar Peygamber'e muhteremler. Peygamber'e giderdi. Evinde iki mezar böyle. Hazamza böyle binci harcadı böyle. Hazam yeğeni oluyor böyle. Kız kardeşinin oğlu böyle. İkisi yan yana böyle. Dayı ile yeğen var. İkisi böyle, iki mezar böylece. 70 şehit var. Birkaç bir kişiye bir şey mezar birer gömle onlar buraya verdi. Oradan da başlıyor Hazreti Hamza. O Şiaların başı o. Reis Şiat o kendisi böyle. Eftaşı böyle. Hazreti Hamza. Uhud'da 8 tane müşrik öldürdü. Sonra vahşilerin o anda müşrikti, köleydi. O köleden kurtulması için Efendisi'nin rüzgarının ışığını yaptı. Bir hançerle atarak karşısına vurdu. Yani sokulma korktu da. O şehitli muhtemelen. Düşünce böyle karnını yardı, ciğerini çıkardı kendisine hatta böyle. Kulaklarını kesti Hazreti Hamza böyle. Peygamber ona ziyade giderdi ziyaret muhtemelen böyle. Eşi en dökü bahiyon indi Allah'ı. Yani şöyle buyurdu. Ben şahit ederim ki siz Allah hakkında dirisiniz muhtemelen. Sonra sahabine buyurdu. Buna ziyaret ediniz bunları. Buna selam veriniz. Buna selam odalı bunlar selam muhtemelen böyle. Uğur şehitler muhtemelen. Bir de orası böyle. Yani burasında iman etmemek gerekiyor. Arada bir böyle. Yani bir defa gittim değil böyle. Yani çarşı edeceğine, pazar edeceğine, lokanta oturup böyle efendim, şunu bunu yiyeceğine, fazlasıyla yani kalkıp çayın içeceğine, böyle demeyeceğine ne gerekiyor? Zamanı orada değerlendirme muhtemelen. Zamanı değerlendirme böyle böyle. Demek ki Cennet-i Hakk'ın mezarlığı, Kuba Meşidi, Uda Uğur şehitleri muhtemelen. Uğur şehitleri böylece. Bu kadar inşallah. Bırakalım muhteremler. Bu kadar Mevlam izin verdi böylece. Nasip etti bu kadar böylece. Rabbim inşallah gidenlere tekrar gitme Rabbim nasip etsin inşallah. Umurum var giderek gitmeyi böyle. Rabbim isteyene orada ölmeyi metnun nasip etsin inşallah. İlahi Fatiha.